Jest 17 w Trójce, czas na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prokuratorzy z Wrocławia chcą wznowienia postępowania w sprawie kolejnych dwóch stołecznych reprywatyzowanych adresów. Prace nad nowelą ustawy, która ma skończyć z cierpieniem zwierząt, mają rozpocząć się najpóźniej w maju. Drony w Krakowie zrobiły swoje, czas na podsumowanie tego, czym oddychają mieszkańcy. Wrocławska prokuratura zaskarżyła kolejne dwie decyzje reprywatyzacyjne prezydent Warszawy. Pierwsza dotyczy ustanowienia prawa wieczystego użytkowania do gruntu przy Grójeckiej 214. Druga ustalenia odszkodowania za przejętą dekretem Bieruta nieruchomość przy Górników 29. Zdaniem prokuratury decyzje zostały wydane w wyniku przestępstwa. Ówczesny zastępca dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami działający z upoważnienia prezydent Warszawy miał zażądać, a następnie przyjąć łapówki za ich wydanie. Prokuratorzy domagają się wznowienia postępowania i uchylenia zakwestionowanych decyzji. Amerykańskich senatorów przeciwnych przyjęciu ustawy reprywatyzacyjnej w Polsce zapraszają do Warszawy społecznicy i członkowie komisji weryfikacyjnej. Jan Śpiewak ze Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa mówi, że przez brak tej ustawy Polska jest na arenie międzynarodowej przedmiotem, a nie podmiotem. Serdecznie zapraszamy amerykańskich senatorów do odwiedzenia Warszawy, do zobaczenia na własne oczy, co się wydarzyło w Warszawie, z jaką hekatombą mieliśmy do czynienia w czasie wojny i jak mafia reprywatyzacyjna, jak grupy przestępcze przez ostatnie 25 lat właściwie niszczyły życie warszawiakom i okradały nasz wspólny majątek. Adam Zieliński z ruchu Kukiz 15 przyznał, że obywatele Stanów Zjednoczonych i Izraela byli pomijani przy zwrotach w stolicy. W niektórych z tych przypadkach obywatele innych państw byli oszukiwani co do wartości swoich roszczeń, w innych byli pomijani i dowiadywali się z internetu, że kamienice ich przodków zwrócono komuś zupełnie obcemu. Tylko duża ustawa jest w stanie rozwiązać te problemy systemowo. List 59 senatorów USA dotyczył projektu tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej, który przygotował resort sprawiedliwości. Prace nad nowelą ustawy, która ma skończyć z cierpieniem zwierząt, mają rozpocząć się najpóźniej w maju. W Światowym Dniu Zwierząt Bezdomnych jeszcze mocniej słychać głos naszych mniejszych braci. Projekt posłów partii rządzącej ma poprawić ich los, m.in. dzięki nowym przepisom dotyczącym funkcjonowania schronisk. Chcemy, by wskaźnik adopcji był warunkiem zgody na prowadzenie schroniska, mówi poseł PiS Krzysztof Czabański. To, żeby był wysoki procent adopcji w ciągu roku tych zwierząt, bo to zapobiegnie tej patologii, że zwierzęta są trzymane w fatalnych warunkach, byle tylko żyły. Chodzi o to, żeby był ten łepek czy ogon, od którego liczy się te parę złotych za dobę pobytu. A projekt nowelizacji ustawy będzie podjęty ponad podziałami, dodaje poseł Paweł Suski z PO. Opozycja złożyła własny projekt, który jest bardzo podobny do tego przedstawionego przez PiS. Proponujemy wprowadzić działalność nadzorowaną nad schroniskami. Dzisiaj schronisko w zasadzie w bardzo łatwy sposób można założyć, a nie spełnia często ono warunków rozporządzenia ministra rolnictwa do prowadzenia takich schronisk. Dla Anny Zielińskiej z Fundacji Viva ważne są przepisy, które mówią o tym, że podmiot prowadzący schronisko nie będzie mógł odmówić wolontariuszom oferującym pomoc. To powoduje to, że są oczy, są ludzie, którzy są na miejscu, są w stanie kontrolować, patrzeć, w jaki sposób schronisko działa, czy nie dochodzi tam do łamania przepisów o ochronie zwierząt. A po drugie, no ta pomoc jest bardzo potrzebna, bo to wolontariusze najczęściej socjalizują zwierzęta, pomagają im w znalezieniu nowego domu. W Polsce w schroniskach na adopcję czeka około 100 tysięcy zwierząt. Jednak zdaniem Viva takich zwierząt może być nawet milion, bo oficjalne statystyki nie uwzględniają miejsc prowadzonych przez organizacje prozwierzęce, takich jak domy tymczasowe czy hotele. 4 dni kontroli, 600 sprawdzonych kominów i brak wykrytych nieprawidłowości. Kraków podsumował wyniki kontroli jakości powietrza z użyciem dronów przeprowadzonej przez Główny Urząd Górniczy. Zdaniem urzędników wyniki dowodzą, że jest lepiej, ale także ze świadomością mieszkańców. Urzędnicy wyniki porównują z poprzednimi latami, gdy strażnicy miejscy skontrolowali blisko 4000 pieców i wypisali 500 mandatów. Jak mówi Paweł Ścigalski, doradca prezydenta miasta do spraw jakości powietrza, w tym sezonie grzewczym na 1000 sprawdzonych kominów i pieców nieprawidłowości stwierdzono w 170 przypadkach. To pokazuje, że ta świadomość ekologiczna Krakowa zdecydowanie rośnie. Kontrole prowadzone przy pomocy dronów to rozwiązanie, które zdaniem Andrzeja Guły z krakowskiego alarmu smogowego zlikwiduje wśród mieszkańców poczucie bezkarności. Dron może nadlecieć nad komin w godzinach nocnych, nawet jeżeli odpady są spalane, kiedy Straż Miejska nie może zgodnie z prawem zapukać do nas, czyli między 22 a 6. Źródło zostaje zidentyfikowane. Kolejne kontrole z użyciem dronów rozpoczną się jesienią. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki na skrót. Zapraszamy o 17.30. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski, witaj. Witaj. Ty pewnie, Patrycjuszu, też zachwycałeś się golem Cristiano Ronaldo z przewrotki, prawda? Tak, widziałem. Najbardziej zastanawia mnie, jak to możliwe, by podskoczyć aż tak wysoko. To ponad dwa metry, tak, prawda? Rzeczywiście Cristiano strzelił zjawiskowego gola. Dziś dwa kolejne ćwierćfinały w Lidze Mistrzów i ciekawiej zapowiada się bratobójczy pojedynek Liverpoolu z Manchesterem City. W lidze dzieli ich od siebie 18 punktów, a jednak to czerwoni pozostają jedyną drużyną, która pokonała w tym sezonie City. To był nasz najbardziej kompletny występ. Udało nam się wywrzeć na nich presję w każdym sektorze boiska, a z tyłu też byliśmy bez zarzutów. W kluczowych momentach zaryzykowaliśmy. Jeżeli i tym razem będziemy tak efektywni, możemy wygrać. Mówi obrońca The Reds, Andrew Robertson. Salah, Mane, Firmino. To trio, jak to zwykle miało miejsce w tym sezonie, będzie kluczem z przodu. Będziemy grać swoim, deklaruje jednak trener Guardiola. Tak, z tyłu musimy być solidni, chociaż nie tracimy w tym sezonie zbyt wielu goli. Wiem jednak, że nasz ofensywny styl jest dla Liverpoolu wymarzony. Mimo wszystko, najlepszym sposobem na zwycięstwo będzie zagranie tak, jak gramy od kiedy tu przybyłem. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Pierwszy gwizdek na Anfield o 20.45. Na Camp Nou zresztą też. Barcelona spotka się z Romą i powiedzieć, że jest faworytem, to nic nie powiedzieć. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni Puchar Polski, a ten wchodzi w decydującą fazę. Dziś drugi półfinał. Korona w Kielcach spotka się z Arką Gdynia. Mówi obrońca gospodarzy Bartosz Rymaniak. Zagrać w finale to już jest coś i wiemy, jak krótka droga nas dzieli do tego, ale też musimy podejść z dużym respektem do przeciwnika, bo wiemy, że nie tylko w lidze sobie radzi dobrze, ale będą chcieli znowu awansować do finału, tak w tamtym roku. Mecz w Kielcach o 18, a w Warszawie można było dziś spotkać koło południa Agnieszkę Radwańską. Po turniejach na twardej nawierzchni za oceanem szykuje się do sezonu na Mączce i uważa, że jej forma rośnie. Czuję się coraz lepiej, wydaje mi się, że z miesiąca na miesiąc gram coraz lepiej i tak się też czuję na korcie. Tutaj każdy mecz ma znaczenie jak najbardziej, tym bardziej na takim poziomie. Jak widzieliśmy, wylosowania w tym roku były ciężkie bardzo, albo to był ktoś, kto wygrywał turniej, albo od razu numer jeden czy dwa. Teraz faktycznie czeka mnie cięższy okres, bo jednak ta ziemia, ale cóż, może Istanbul będzie bardziej szczęśliwy. Turniej w Turcji dopiero od 23 kwietnia. Już dziś wieczorem o Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy zagra Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Jej rywalem niepokonany od maja ubiegłego roku naprawdę niemiecki Friedrichshafen, prowadzony przez nowego trenera naszej kadry Witala Heinena. Asystentem Belga jest Adam Sfaczyna. Na pewno Zaksa jest zespołem, który posiada dużo większy budżet i więcej znanych zawodników, bo jeżeli patrzy się na skład naszego zespołu, wiele osób nie potrafi zrozumieć, że mamy mało reprezentantów swoich krajów i potrafimy dojść tak daleko w Lidze Mistrzów, więc na pewno faworytem tego spotkania jest Zaksa. A mecz w Kędzierzynie-Koźlu o 20.30, zaś kolejny serwis sportowy po 19.00. Prognoza pogody już teraz, jutro zachmurzenie, umiarkowane i duże przelotne opady deszczu, na wschodzie i południu lokalnie burze. W Małopolsce w czasie burz możliwy opad nawet do 15 mm. Temperatura maksymalna od 11-12 stopni na wybrzeżu, 16 w centrum i do 19 na południowym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Na wiosnę nasi klienci remontują, ulepszają, zmieniają, odnawiają. A jak to wszystko zrobią, to... wyposażają. I tu wchodzimy my z całą ofertą Saturna. Wielkie wyposażanie w Saturnie. Komponuj wymarzone zestawy dużego AGD swoich ulubionych marek. Beko, Amika lub Whirlpool. A otrzymasz nawet do 650 zł rabatu na wybrany sprzęt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kaszel suchy czy mokry? A teraz? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nieżytach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na chrup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej.

Chciałem przestrzec wszystkich kierowców jadących drogą S1 w rejonie Dąbrowy Górniczej w kierunku na Bielsko-Białotychy. Jest bardzo duży korek, jeżeli ktoś może, to z drogi S1 wcześniej niech zjeżdża na drogę na Katowice, Sosnowiec, Katowice, potem na Tychy, Bielsko-Białą. Bardzo dziękuję. Jest kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Spawacze, dekarze, kierowcy czy inżynierowie to najbardziej pożądani dziś fachowcy. Powodem niedoboru specjalistów jest brak możliwości kształcenia lub szkolenia. Problem próbuje rozwiązać m.in. Ministerstwo Edukacji. Powstają kolejne inicjatywy, które mają ułatwić załatanie dziury na rynku pracy. Działa na przykład międzyresortowy dialog z przedsiębiorcami. Dodatkowo dzisiaj powołana została Rada do Spraw Kompetencji, która ma realnie wpływać na zmiany w systemie edukacji, wyjaśnia minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. My dzisiaj jesteśmy w stanie wykonać 38 w porywach do 42 operacji przy istniejącej infrastrukturze czy w tym kształcie dróg startowych. Po rozbudowie będziemy w stanie dojść do 50 operacji i to jest kres możliwości lotniska Chopina godzinowych. Dlatego też musimy się posługiwać lotniskiem komplementarnym, do którego moglibyśmy przenieść część ruchu z lotniska Chopina, uwolnić tę przepustowość. Lotnisko Chopina w Warszawie to jest wygodne lotnisko? Jest blisko, 15 minut z centrum. Czyli ta bliskość miasta tutaj to jest duży argument? Tak. Wszystko wskazuje na to, że takim lotniskiem dodatkowym dla lotów czarterowych i dla lotów tanich przewoźników będzie Radom. O, hurra, hurra, hurra. Pani jest z Radomia? Jestem z Radomia. Atrakcyjniejszą opcją, czy atrakcyjną opcją jest Radom. Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, chociażby w ciągu 20 miesięcy jesteśmy w stanie zbudować lotnisko za kwotę około 425 milionów, które jest w stanie obsłużyć i przejąć z lotniska Chopina około 3 milionów pasażerów. W przypadku chociażby wyboru Modlina zajęłoby to 45 miesięcy. Musielibyśmy wydać ponad 1 miliard złotych po to, żeby oczywiście pracować tam też pod ruchem, bo jest już 3 miliony pasażerów Ryanaira. Ta dodatkowa pojemność budowana w pierwszej kolejności poszłaby do Ryanaira. Ta dostępność transportowa lotniska w Radomiu, Ireneusz Kołodziej z firmy doradczej Arup, jest zdecydowanie lepsza niż przedstawiona w różnych opracowaniach czy opiniach ludzi. Mamy na to cyfry, mamy na to przygotowane modele ruchowe. To dobra decyzja? Przede wszystkim zastanawiam się... Grzegorz Sobczak z redakcji Skrzydlatej Polski. Jakie narzędzia mogą posłużyć portom lotniczym w namówieniu, nakłonieniu przewoźników do tego, żeby chcieli się przenieść? A może być z tym problem? W tej chwili żaden przewoźnik nie deklaruje chęci latania z Radomia. To oczywiście przedstawiciele PPL-u twierdzą, że w tej chwili rzeczywiście ciężko sobie wyobrazić latanie z Radomia, ale inwestycje na lotnisku i wokół lotniska mają tę sytuację zmienić. No ale tak naprawdę przewoźnicy nie rozpatrują sytuacji warunkowo, że jeżeli się nic nie zmieni, to oni nie będą latać na lotnisko w Radomiu. Oni nadal chcą latać na lotnisko w Warszawie, na lotnisko Chopina. Pan jest okolisty z Radomia? Aha. Co pan na to? Jak na lata. Pewnie byłoby trochę gorzej, bo bym musiała nie pół godziny wcześniej wychodzić, tylko no te 2,5 godziny wcześniej. Skoro ma za 10 lat ruszyć Centralny Port Komunikacyjny, to po co inwestować? To przyjmijmy założenie odwrotne, typu nie inwestujemy, nie robimy nic na lotnisku Chopina. Teraz sobie proszę wyobrazić, że w roku 2027 otwieramy CPK. To CPK byłoby otwarte na poziomie 20 milionów pasażerów. Czyli ja dobrze rozumiem, chodzi o to, żeby już pracować na potencjał Centralnego Portu Komunikacyjnego? To jest oczywiste założenie. Są pewne wąskie gardła, które już w tej chwili pokazują, że na lotnisku Chopina powinno się dokonać pewnych reorganizacji. To lotnisko nie było przygotowywane na obsługę tak dużego ruchu poza strefę Schengen i choćby z tego powodu warto pomyśleć o jakichś inwestycjach i to nawet pewnie całkiem sporych, ale skalkulowanych w taki sposób, żeby nie stało się to kulą u nogi PPL-u w momencie, kiedy lotnisko Chopina przestanie obsługiwać ruch cywilny. Do niedoborów na rynku pracy wrócimy w Trójce, obiecuję, i to już za kilka minut. To z kolei było o niedoborach, jeśli chodzi o infrastrukturę lotniczą. Czy faktycznie lotniskiem komplementarnym dla portu Chopina w Warszawie będzie Radom? Ostatecznie zdecyduje Ministerstwo Infrastruktury. Według założeń pierwsze loty z Radomia miałyby ruszyć na koniec 2019 roku. A sprawie przyjrzał się Kuba Witkowski. Tu Trójka, 19 minut po 17. on the young. I wish that I still had it. I know I'm clinging on. Take a chance on me. You're slipping off my tongue. Strange thing is, I know I'm not the only one. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. You can do it. I'm standing in a queue just to prove that I am not a joke. They ask you a question and look at you like you told a lie. I've got enough bits of paper in my folder. I've been coming here so long, I know their middle names. The power of persuasion is lost on the young. I wish that I still had it. I know I'm clinging on, take a chance on me. You're slipping off my tongue. The strange thing is, I know I'm not the only one. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. I can do that. Trójce, wracamy teraz do kłopotów na rynku pracy. Zapraszamy do Trójki. To jak to dokładnie było? Spawacze, dekarze, kierowcy czy inżynierowie. To właśnie najbardziej pożądani dziś fachowcy. Są niedobory na rynku pracy, o tym wie wielu z nas. Dodatkowo dzisiaj została powołana Rada do Spraw Kompetencji. Ma ona realnie wpływać na zmiany w systemie edukacji. O szczegółach opowiada minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz. Jak wielokrotnie podkreślamy, w horyzoncie najbliższych 3-5 lat około 1/3 zawodów, które dzisiaj są poszukiwane na rynku, zniknie. Wciągamy zatem po pierwsze przedstawicieli przemysłu, przedsiębiorców, przedstawicieli biznesu, po drugie administrację, po trzecie uczelnie wyższe, do tego, aby po pierwsze przewidywać odpowiednio szybko te zmiany, po drugie szybko na nie reagować, po trzecie dostosowywać pracowników do zmieniającego się rynku pracy i dostarczać jak najlepszych pracowników do biznesu. Minister Zalewska bardzo głośno mówi o zmianach w systemie edukacji w szkołach branżowych i cały czas zwraca uwagę na głos przedsiębiorców. Czy ta rada jest większym wyrażeniem tego głosu? Myślę, że na tym etapie chyba już będziemy przechodzić od takiego etapu, kiedy mówimy tylko o tym, że ci przedsiębiorcy są potrzebni, do tego etapu, kiedy rzeczywiście tych przedsiębiorców aktywnie już się zaczyna włączać przygotowywanie podstaw programowych. Członkini Rady do Spraw Kompetencji Kamila Brzost ze Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że stworzone przez tą reformę zmiany podstaw programowych będą odpowiadały oczekiwaniom rynkowi pracy. To rada, która skupia kilka resortów po to, aby popatrzeć na kształcenie dla rynku pracy przez pryzmat nie tylko szkolnictwa technicznego i branżowego. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Również edukacji dorosłych i pracy nad doskonaleniem dorosłych. Głównie ostatnio mówi się u nas o młodocianych, a już coraz mniej o przekwalifikowaniu dorosłych. Patrząc na demografię, która no nie sprzyja sprzyja nam, chyba tym też trzeba by było się szybko zająć. Polska ma jeden z najniższych wskaźników zaangażowania osób dorosłych w kształcenie ustawiczne. Członek Rady do Spraw Kompetencji Andrzej Stępnikowski ze Związku Rzemiosła Polskiego. I ciągle nie znaleziono na to sposobu zaradzenia tej sytuacji. Jednym z takich pomysłów był zaproponowany przez partnerów społecznych Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli w miejsce inwestowania w zasiłki dla bezrobotnych możemy inwestować teraz w pracowników dzisiejszych, specjalistów jutra. Temat kształcenia osób dorosłych to trochę nowość. Pytanie, czy już jest jakiś zarys tego, jak to miałoby wyglądać? Przeprowadziliśmy między innymi badania, które pokazują, dlaczego ten system nie funkcjonuje. A choćby z tego powodu, że kursy szkolenia, doskonalenia są nieatrakcyjne, daleko od miejsc zamieszkania. Stąd też w badaniu jednoznacznie wychodzi, że doskonalenie dorosłych powinno odbywać się jak najbliżej miejsca zamieszkania i wskazywane są szkoły. Ale czy zdarzają się te szkolenia osób już dorosłych? Faktycznie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoli się osoby dorosłe i przedsiębiorców, ale mamy też przygotowanie zawodowe osób dorosłych, czyli coś na wzór właśnie tego przygotowania młodocianych, tylko skrócone dwukrotnie, ponieważ zakładamy, że już osoba dorosła jest sprofilowana na konkretne kwalifikacje, konkretne umiejętności, które chce pozyskać i faktycznie na przykład psycholog czy socjolog może się przekształcić w fryzjera wykwalifikowanego już po roku czasu. Problemem pozostaje finansowanie szkoleń dla osób dorosłych. Likwidacją tych przeszkód ma także zająć się Rada do Spraw Kompetencji, co ustaliła nasza reporterka Paulina Kozion. A czy Państwu się zdarzyło być może zupełnie zmienić swoje zawodowe życie po kilkudziesięciu latach kariery? 22:07. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 17:27. Girl. Tu Trójka, już prawie 17.30. Romuald Wójcik. 438 tysięcy złotych rządowej pomocy dla mieszkańców kamienicy na Poznańskim Dębcu. Miesiąc temu wybuch gazu uszkodził 4 mieszkania. Okazało się, że cały budynek jest w złym stanie i trzeba go rozebrać. Urząd Miasta oszacował wartość pomocy na prawie 550 tysięcy złotych. Miejscy urzędnicy zadeklarowali, że przekażą piątą część tej sumy. Pod gruzami kamienicy strażacy znaleźli 5 ciał. Kilkadziesiąt osób zostało poszkodowanych. 10 tysięcy euro łapówki chciał dać policjantom z Kolina 35-letni mieszkaniec województwa łódzkiego. Gdy funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki, mężczyzna zaczął podbijać stawkę za wypuszczenie. W jego samochodzie znaleziono 45 gramów amfetaminy i marihuany. Policjanci poinformowali mężczyznę, że właśnie popełnił kolejne przestępstwo, obietnicę wręczenia łapówki. Władimir Putin wyraził nadzieję, że w sporze z Londynem w sprawie ataku na Siergieja Skripala i jego córkę zwycięży zdrowy rozsądek. Pytany o to, czy Rosja oczekuje przeprosin od Wielkiej Brytanii, Putin odpowiedział, że nie oczekujemy niczego takiego. Oczekujemy, że w końcu zdrowy rozsądek zwycięży, a stosunki międzynarodowe przestaną być niszczone, co obserwujemy obecnie, oświadczył Putin po szczycie w Ankarze. Prezydent Rosji zaproponował też wspólne śledztwo w tej sprawie, co Brytyjczycy nazwali perwersyjną propozycją. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. 4,4%. Tyle w lutym, według Eurostatu, wyniosła stopa bezrobocia w Polsce. Tym samym Polska utrzymuje się w europejskiej czołówce krajów z najniższym bezrobociem, zajmując 7 miejsce wśród nich. Zdaniem Łukasza Kozłowskiego, głównego ekonomisty pracodawców RP, bezrobocie w Polsce będzie spadało także w kolejnych miesiącach. Pewnie to będzie trwało aż do listopada lub nawet grudnia tego roku, kiedy czynniki sezonowe znowu zaczną oddziaływać w sposób negatywny, ale już to bezrobocie, powiedzmy w kwietniu czy w maju, będzie spadać. Stopa bezrobocia w 28 krajach Unii Europejskiej wyniosła w lutym 7,1%. Polska Izba Handlowa w Waszyngtonie rozpoczyna działalność. Jednym z jej celów będzie umacnianie i promowanie polsko-amerykańskiej współpracy gospodarczej. W ostatnich latach widać rosnącą wymianę handlową między Polską a USA. Eksport z naszego kraju do Stanów Zjednoczonych w 2017 roku wyniósł 6 miliardów 100 milionów dolarów i był wyższy o blisko 30% w porównaniu z 2016 rokiem. W tym samym czasie import z USA do naszego kraju wyniósł 6 miliardów 600 milionów dolarów. W porównaniu z rokiem wcześniejszym był wyższy o 16%. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że obecnie na amerykańskim rynku działa blisko 60 polskich firm. To biorąc pod uwagę potencjał polskich firm, nie tylko tych dużych z pierwszej ligi, nie także tych małych i średnich, które teraz częściej rozglądają się poza polski rynek, zdecydowanie za mało. Wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Sęger powiedział, że powołanie izby to szansa na wzmocnienie relacji gospodarczych między naszymi krajami. To szansa dla polskich przedsiębiorstw, żeby zaistnieć na tym dojrzałym rynku, ale również poprawić i wzmocnić relacje gospodarcze oraz polityczne. Potrzebujemy takiego wehikułu, żeby obsługiwać polskich przedsiębiorców, ale również, żeby wspierać pracę naszej agencji poprzez udział w izbie w obsłudze amerykańskich inwestorów w Polsce. Pierwszym członkiem izby został PKO Bank Polski. Krystyna Prostak, Polskie Radio. Drogowcy i kolejarze otrzymają 1,2 mld złotych na inwestycje. Umowy w sprawie dofinansowania podpisali przedstawiciele Centrum Unijnych Funduszy Transportowych z zarządami spółek kolejowych i drogowych. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację taboru PKP Intercity, a także na budowę drogi ekspresowej S17 z Warszawy do Garwolina. Giełda papierów wartościowych w Warszawie dziś notuje spadek na WIG-u 20. Minus 1,7%, WIG też na czerwono, minus 0,93%, a obroty dziś wyniosły ponad 791 milionów złotych. Za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,56 zł, za euro 4,20 zł, za dolara 3,41 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,81 zł. W nocy możliwe burze, we wschodniej połowie kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami bezchmurnie. W pozostałej części Polski zachmurzenie umiarkowane, a nawet duże i możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie, w zależności od regionu będzie to od 5 do 10 stopni. Lokalnie na terenach podgórskich i w dolinach około 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy Do reklamy. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Tylko w Empiku specjalna oferta dla fanów muzyki i filmu. Do soboty wszystkie filmy, płyty z muzyką i winyle w ofercie 3 za 2. Kup 3, zapłać za 2. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999. W Rainbow właśnie startuje promocja Wygodne Last Minute. Wygodne, bo zaparkujesz samochód przy lotnisku na cały wyjazd. Bo wybierzesz miejsca w samolocie, żeby siedzieć razem z rodziną. No i możesz zmienić termin wakacji na miesiąc przed wylotem. Każda z tych opcji tylko za złotówkę, a całe wakacje z rabatem do 50%. Nie czekaj, rezerwuj teraz Wygodne Last Minute w Rainbow na air.pl lub w swoim biurze podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17.37. Pytałem o przebieg dotychczasowych Państwa długoletnich karier. Bardzo ważną informacją jest to, że mam 58 lat. Z wykształcenia jestem filologiem. W swoim życiu pracowałam jako nauczyciel, tłumacz, kierownik administracji, tak z grubsza, a teraz pracuję w firmie informatycznej, także zmieniłam kompletnie swój profil zawodowy i moi klienci mówią do mnie, pani to łatwo, bo pani jest inżynierem. Także wszystko można, trzeba tylko chcieć. Pełna zgoda, szacunek i ukłony. Dzień dobry, no właśnie ja mam taką sytuację. Po niemal 20 latach aktywnego wykonywania jednego z prawniczych zawodów rzuciłem wszystko w diabły i jestem szkutnikiem teraz. Buduję łódki takie nieduże na antypodach. A nie, sorry, to tylko sen był. Przepraszam. Bardzo proszę. 22 i 7 trójek. W programie trzecim już teraz, YouTube. Should be dead. I can see the lights in front of me. I believe my best days are ahead. I can see the lights in front of me. Oh Jesus, if I'm still your friend, what the hell you got for me? I gotta get out from under my bed to see again the lights in front of me. Hey, I've been waiting to get home a long time. To trójka, 17.39. Na 3 lata pozbawienia wolności za gwałt na 17-latce skazał dziś sąd w Pucku Krystiana W., pseudonim Krystek. Dziś mało kto przyznaje się do znajomości z Krystianem W., a jeszcze wielu zabawiało się w ekskluzywnej agencji towarzyskiej w Sopocie o wdzięcznej nazwie Zatoka Sztuki, dla której Krystian W. werbował nieletnie dziewczyny. Dla łowcy nastolatek, jak nazywa się skazanego prokuratura, domaga się surowszej kary. W puckim sądzie był reporter Radia Gdańsk Piotr Lesnał. Sędzia Izabela Frąckowiak-Aleksiejew w ustnym uzasadnieniu podkreśliła, że wina Krystiana W. nie ulega wątpliwości. Oskarżony działał przemyślanie i z premedytacją. Dopuścił się też manipulacji, bo stwarzał pozory opiekuna, a z drugiej strony dążył do zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych, mówiła w puckim sądzie. był osobą, która niewątpliwie działała z pełną świadomością. W przypadku jakichkolwiek swoich problemów próbował obciążać odpowiedzialnością innych. Nie wykazał się żadnym samokrytycyzmem. Swoje zachowanie cały czas tłumaczy jako zgodne z prawem. Jego działanie względem pokrzywdzonej niewątpliwie było motywowane seksualnie. Niewątpliwie oskarżony manipulował pokrzywdzoną. Z jednej strony stwarzał pozory takiego opiekuna, przyjaznej osoby, której można się zwierzyć, która poświęci swój czas i bezinteresownie pomoże, a z drugiej strony dążył do zaspokojenia swoich potrzeb seksualnych. Jacek Chmielewski, pełniąc obowiązki zastępcy prokuratora rejonowego w Pucku, prokuratura wnioskowała o karę w wymiarze 6 lat pozbawienia wolności. Uznaliśmy, że taka kara będzie sprawiedliwa, celowa i odpowiednio dolegliwa. Dlatego też najprawdopodobniej prokurator złoży wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku na piśmie i po zapoznaniu się z tym uzasadnieniem podejmiemy decyzję o ewentualnej apelacji. W pełni podzielam stanowisko sądu, ale w naszej ocenie wyrok winien być surowszy. Do okresu odbywania kary zaliczany jest czas, w którym stosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Na Krystianie W. ciąży łącznie blisko 60 zarzutów, m.in. gwałtu, usiłowania gwałtu oraz obcowania płciowego z małoletnimi, a także oszustw oraz wyłudzenia kredytu i pożyczki. Prokuratura bada też związek Krystiana W. ze śmiercią 14-letniej Ormianki Anait z Gdańska. Dziewczyna popełniła samobójstwo 8 marca 2015 roku. Po tragicznym wydarzeniu reporter Radia Gdańsk Grzegorz Armatowski rozmawiał z Krystianem W. oraz z matką zmarłej dziewczyny. Anait Tugusian pan zna? Z tego co wiem, to nie żyje. Znał pan ją wcześniej? No znałem. 2 razy w życiu na oczy ją widziałem, za drugim razem się spotkałem tylko z tego względu, bo prosiła mnie o pomoc. A pan się czuje winny w związku ze śmiercią Anait? Nie, nie czuję się winny. Bo podobno po kontaktach z panem ona się rzuciła pod pociąg. Po kontaktach z rodziną, z tego co ja wiem. A z panem nie? W domu. No ze mną nie, bo na drugi dzień rzuciła się pod pociąg, nie w ten sam dzień. No ale dzień po spotkaniu z panem. No dzień, ale równie w ten dzień się spotkała z kilkoma innymi osobami i dzień później tak samo. Czyli nie ma pan sobie nic do zarzucenia? Nie mam. Anait poznała Krystiana W. na Facebooku. Wiem to dlatego, bo żaliła się dwóm kolegom, którzy do mnie później już po jej śmierci napisali, że na Facebooku wypisuje do niej pewien starszy mężczyzna, który oferuje jej pracę, sprzątanie. Ale to było tak, że ona znalazła Krystiana W., czy Krystian W. pierwszy się do niej odezwał? Pierwszy się on odzywał. On zawsze się pierwszy odzywał do dziewczyn. Bardzo długo nagabywał, aż no, niektóre po prostu ulegały, myślały, że trafiły na dobrego człowieka. Czyli on po prostu wyławiał te dziewczyny na Facebooku, tak kolokwialnie można określić? Tak, na Facebooku, z tego co wiem, na fotce też niektóre dziewczyny wyławiał, ale Anait na pewno poznał Facebooku, zresztą zeznał to 2 tygodnie po jej śmierci. A jakie pani ma dowody na to, że Anait spotkała się z Krystianem W. i że miała zostać przez niego zgwałcona? Anait spotkała się z Krystianem W. 7 marca. Dzień wcześniej mówiła koleżankom, że jedzie się z nim spotkać w sprawie pracy w nowo otwartym kebabie. No i są monitoringi z tego dnia, jak się spotkali pod Lidlem i gdzieś tam jakaś końcówka ich spotkania. Anait przed powrotem do domu zadzwoniła do tej koleżanki, z którą rozmawiała dzień wcześniej, powiedziała, on mnie zgwałcił. Nie powiedziała mnie na Krystian, no ale skoro z nim się spotkała i po spotkaniu wróciła do domu, no to nie ma innej opcji, żeby ktoś inny zrobił jej tą krzywdę. A ta koleżanka zeznała to na policji, w prokuraturze? Jest to zeznanie i tak. Poza tak naprawdę zeznaniem koleżanki Anait nie ma innych dowodów na to, że Krystian W. ją zgwałcił? Nie. No, jeśli chodzi o sprawę Anait, to nie ma żadnych innych dowodów. Krystian W. powiedział nam wczoraj dziennikarzom, że Anait rzuciła się pod pociąg, bo miała problemy w domu i prosiła go o pomoc. Co pani na to? Nie miała żadnych problemów w domu. No, jak to nastolatka. Ograniczyłam Anait dostęp do internetu, ponieważ w pewnym momencie zaczęła za długo przesiadywać na nim. A miała pani problemy wychowawcze w związku z Anait? Żadnych poważnych problemów nie miałam. Takie typowe dla nastolatki. No, problemy z nauką troszkę miała. Siedzenie na internecie mnie drażniło, dlatego je ograniczyłam. No, to dla niej to był taki, no wie pan, jak to 14-letnia dziewczyna. To było ograniczenie jej jakiejś wolności. No, być może na to się skarżyła, no nie miała więcej żadnych innych powodów. Krystian W. mówi, że Anait miała piekło w domu. Jak pani to rozumie? Coś musiał wymyśleć, żeby się wybronić. Jeśli miała piekło, to niech poda przyczyny tego piekła, bo Bo tak na pewno nie było. Zrzuty wyssane z palca. Druga też na początku wie, że zaraz zgwałcona, potem, że nie, potem częściowo. Trzy wersje są. To wybierzcie sobie, to która wam odpowiada. Sześć, słyszałem 13, setki słyszałem. Dlaczego państwo na przykład za mną teraz chodzicie? Sobie sami odpowiedzcie. Krystian W. nie przyznaje się do popełnienia żadnego z zarzuconych mu czynów. Od listopada 2015 roku przebywa w areszcie. W relacji usłyszeli państwo również fragment archiwalnego nagrania. Grzegorz Armatowski, reporter Radia Gdańsk, rozmawiał wtedy ze skazanym dzisiaj Krystianem W. Tu Trójka, kwadrans do 18:00. W studiu Łukasz Karusta, jego goście również. Za chwilę Puls Trójki. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry. A w studiu profesor Bogdan Szklarski, Uniwersytet Warszawski. Witam. Witam pana i państwa. I Roman Rewald z Amerykańskiej Izby Handlowej. Witam. Moje szanowanie. Polski premier razem z amerykańskim ambasadorem ogłosili utworzenie Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej. Jak mówił Mateusz Morawiecki, to kamień milowy na drodze do budowy mocnej obecności naszego biznesu na kontynencie amerykańskim. Panowie, to faktycznie kamień milowy, czy trochę taki głaz, który ma przysłonić napięte ostatnio stosunki polsko-amerykańskie, panie profesorze? Nie, nie, aż tak źle nie jest. Ja bym tylko użył innego słowa, że nie mocna, ale stała. Bo wszystko, co się liczy w relacjach polsko-amerykańskich, co buduje je w długoterminowej perspektywie czasu, to jest stałość, stabilność, zbudowanie trwałych relacji. I to jest tak, jeżeli jest rzeka jakaś, która ma łączyć Polskę ze Stanami, czy przestrzeń tam wodna, ocean, prawda, to myśmy włożyli kolejny kamień, po którym możemy przejść do Ameryki. I to jest bardzo dobra inicjatywa i tylko należy jej przyklasnąć. Podobnie było przecież w Stanach Zjednoczonych, prawda? Myśmy tam też było spotkanie biznesowe polsko-amerykańskie. Po drugiej stronie też się dzieją rzeczy pozytywne, bo to jest ten element trwałości, który chroni nas przed burzami, sztormami i który może dać pewną gwarancję, że cokolwiek by się działo na poziomie dyplomatycznym, czy poziomie faux pas, poziomie przesadnych oczekiwań i tak dalej, które są niespełnione, które rzutują na emocje chwilowe, to co powstanie jako trwały fundament właśnie Polsko-Amerykańska Izba Handlowa, wymiana handlowa w ogóle, to jest dobre. Panie mecenasie, jak ważny to jest krok? Bo te stosunki nasze ze Stanami Zjednoczonymi gospodarcze chyba są niezłe od dawna. No, niezłe są w pewnym kontekście. Ja się zgadzam z profesorem, że to jest bardzo dobry pomysł, żeby tworzyć izbę handlową w Polsce, ale dla mnie to jest nie tyle budowa czegoś, tylko wynik tego, że najwyraźniej jest już tylu inwestorów polskich w Ameryce, że potrzebują prezentacji, bo naprawdę izba handlowa to jest reprezentacja inwestorów i chodzi o to, żeby inwestorzy mogli przez swoją grupę wobec publiczności, wobec innych kontrahentów, wobec rządu obcego kraju się reprezentować. I to jest bardzo dobry krok. Także tutaj absolutnie popieramy, z tym, że przecież Amerykańska Izba Handlowa w Polsce już od ponad 20 lat działa. No tak, ale to powstało dlatego, że my reprezentujemy tu istniejących inwestorów i ich interesy. Diabeł tkwi w szczegółach, aczkolwiek, bo na przykład Amerykańska Izba Handlowa w Polsce, których nie znamy właśnie, dlatego zastanawiam się. Ale mówi pan o jakimś diable, znaczy jakiś problem tam się może pojawić. Nie, to jest taka figure of speech, takie powiedzenie. Rzecz jest z tym, że pytanie, czy to będzie izba taka jak AmCham, czyli prywatna, gdzie członkowie muszą opłacać pewne pieniądze, żeby ona istniała i dzięki temu ona musi się starać. Czy to będzie izba, która będzie opłacana przez rząd lub państwowe firmy, gdzie nie potrzeba się za bardzo starać, bo i tak pieniądze będą płynęły. Tego jeszcze nie wiemy. Pytanie jest, do czego ona będzie służyć? Czy to będzie taka wydmuszka? A do czego powinna służyć? Ona powinna służyć jako narzędzie wpływu. Jednym narzędzie kontaktu stałego i jednocześnie narzędzie, którym można będzie wpływać na amerykańską... Pozytywnym tym sensie pozytywnym, znaczenia. Absolutnie. Znaczy, że można prezentować interesy... na politykę? Amerykańską. Nie, tak. Na politykę. Skądże? Na interesy biznesowe. Znaczy, chodzi o to, że jeżeli atmosferę... jest jedna firma i ona stara się o coś uzyskać rządu, to je prezentuje tylko siebie. A jak już jest izba, to prezentuje całą grupę firm i ten nie ma wtedy... Jest to rozszerzanie konkurencji versus ograniczanie konkurencji. Ale bardzo ważna izba będzie rozszerza konkurencję. Formuła tej izby. Czy ona będzie zawłaszczona przez państwowe instytucje, czy ona będzie otwartym ciałem, które będzie rzeczywiście miejscem wymiany. Ja wspomniałem na początku o tych naszych stosunkach politycznych, które jeszcze niedawno były napięte. Jak to w tej chwili wygląda, panie profesorze? Oczywiście chodzi o te słowa Amerykanów Departamentu Stanu po uchwaleniu nowelizacji ustawy o IPN. W tej chwili o tym trochę mniej się mówi. Te stosunki się polepszyły, czy po prostu sprawa ucichła w Stanach? Nie, sprawa ucichła. Mniej się mówi, ale stosunki w dalszym ciągu nie są tak wzorowe, jak my byśmy chcieli, żeby one były, bo ta reprymenda, którą otrzymaliśmy od Stanów Zjednoczonych, była bardzo ostra, jak na wymiar relacji między sojusznikami. Departament Stanu mówił nawet o zagrożeniu wolności słowa. No i mówił o spojrzeniu na relacje w dłuższej perspektywie, co rzeczywiście brzmiało bardzo groźnie. Ale no powiedzmy sobie szczerze, Polska nie jest priorytetowym partnerem amerykańskim, w związku z czym to, co się dzieje na linii Warszawa-Waszyngton, nie rzutuje bezpośrednio na amerykańską politykę, prawda? No zakup patriotów. To też to, co się w Polsce tak... My zawsze przesadzamy z tym. Teraz to już polsko-amerykańska przyjaźń. Wojsko to już w ogóle będzie walczyć po wsze czasy. Mamy patrioty Dla nas to jest duża sprawa. Dla oczywiście nas kluczowa, dla Amerykanów natomiast dla amerykańskich będziemy, tak, jak zapłacimy. Nie, no, to akurat jest wynik tego. My takie mamy podejście. Tworzymy summit, a polsko-amerykański, amerykańska handlowa urządza spotkanie na szczycie. I staramy się trzymać daleko od polityki, aczkolwiek pańskie pytanie dobrze postawione jest, panie rektorze, ponieważ stosunki są złe. Jeżeli ta absurdalna ustawa będzie utrzymana przez Trybunał Konstytucyjny, to stosunki będą w dalszym ciągu bardzo złe. Co niekoniecznie musi wpływać na biznes. W końcu biznes amerykański nawet z Polską komunistyczną dawał sobie radę w Polsce. Też była reprezentowana. No właśnie o to chciałem zapytać. Czy możemy sobie wyobrazić sytuację, że te stosunki polityczne będą cały czas napięte, będą złe, krótko mówiąc, a jednak gospodarcze będą zdecydowanie lepsze? Oczywiście, wie pan, firmy amerykańskie były w Polsce za czasów PRL-u i były. No oczywiście... Nie będzie ich tyle, jak mogłoby być, ponieważ obawa o tym, że w kraju nie ma praworządności lub że nie można do sądu pójść uzyskać rzeczowy wyrok bezstronny, no to będzie taki element, który będzie Polskę czynił mniej atrakcyjną niż inne kraje, do których Amerykanie mogliby inwestować. Nawet nie zdajemy sprawy, jak ważne to jest dla amerykańskich inwestorów, bo w naszej kulturze politycznej nie wykształciliśmy szacunku dla litery prawa aż tak bardzo. To jest naprawdę kluczowe. I ja myślę, że my musimy, znaczy tak, z jednej strony oddzielić te sfery biznesu i polityki, bo biznes sobie świetnie daje radę i da radę bez polityków i politycy tylko mogą namieszać, mogą stworzyć przyjazną atmosferę i dobre wysyłać sygnały, ale częściej psują. Chciałem jeszcze panów zapytać trochę o tę skalę globalną, bo Stany Zjednoczone wprowadziły 25% cło na importowaną stal i 10% na aluminium. Wcześniej także cła między innymi na pralki. Dużo tych produktów jest. Ta lista jest bardzo długa. Chodzi oczywiście, tak mówi przynajmniej prezydent Donald Trump, o ochronę miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. W jakim stopniu takie cła uderzą w Europę, uderzą w Chiny, uderzą w stosunki pomiędzy kontynentami? No w Europę chyba nie. To znaczy pan, cały TTIP miał być takim założeniem, że ponieważ Chiny dominują w World Trade Organization, czyli w Organizacji Światowego Handlu, trzeba mieć własną umowę pomiędzy Stanami i Europą. To się przedłużyło. Okazało się, że nie jest takie proste zawarcie takiej umowy. I w tej chwili wydaje się, że to, co Ameryka robi, to jest takie czyszczenie sytuacji, ponieważ to Trump zakładał, że będzie czyścił stosunki ze Chinami, które no, robią dumping stali. Skoro nie mogą już teraz sprzedawać do Stanów stali, to sprzedają do innych krajów, te inne kraje sprzedają do Stanów. Reeksportują. Reeksportują tą ciągle z dumpingową ceną stali. To musi być ukrócone i w tym celu powstała ta cała afera z cłami, które nakładane są na te kraje, które reimportują, reeksportują stal chińską. Ale Chiny odpowiadają też swoimi cłami. Możemy mówić już o wojnie handlowej? Na razie licytujemy się. Donald Trump dzisiaj na Twitterze napisał, że nie, nie ma mowy o żadnej wojnie handlowej. Licytują się wszyscy na ile towarów wpisaliśmy ewentualnie na listę i co jest zagrożone. To jest zajmowanie stanowiska, pozycjonowanie do tego, co ewentualnie może nastąpić później. Ja w ogóle z Donaldem Trumpem i jego polityką mam taki problem, że ona mi się jawi jako szalenie rozłączna. Znaczy on rozdziela pewne sfery polityki, tak jakby nie widząc ich związku. No bo chociaż taka prosta sprawa. Korea Północna, kluczowy problem polityczny, prawda? Polityczno-militarny dla Stanów Zjednoczonych, sprawa bezpieczeństwa. Partnerem mają być Chiny. Od lat mówił, że kluczem do Korei Północnej są Chiny. Właśnie. I teraz tak, za 2 miesiące czy 1,5 miesiąca kiedyś tam ma być spotkanie koreańsko-amerykańskie, nie wiadomo jeszcze w jakiej formule i tak dalej. No i ja jednocześnie tego kogoś, kto ma jakieś tam przełożenie na Koreę, antagonizujemy czymś, co się nazywa wojną handlową i cłami. Tak jakby no te dwie rzeczy miały okazało się niezwiązane. Niepasujące. Klucz nie zadziałał. Tak. Panie mecenasie, no, ale to w takiej krótkiej perspektywie czasu to nie działa w polityce. Nie, no nie można, nie, on ma taki Trump nie ma cierpliwości. Ja wiem, nie ma cierpliwości, tak. Ja panie nie chcę mecenasie, nikogo pan powiedział, że w Europę te cła nie uderzą. Na pewno nie uderzą. Ma pan taką pewność? Bo początkowo miały też być wprowadzone w Europie. No tak. Na razie ta decyzja została ogłoszenie było takie, że wstrzymana, ale nie wiadomo, co będzie dalej. No, nikt tego nie powie otwarcie, ale ogłoszenie było takie, będziemy nakładali cła na tych wszystkich, którzy transferują stal, która jest dumpingowo, z dumpingową ceną chińską. Prezydent Obama nałożył cła na stal chińską. I się szybko okazało, że Chińczycy przestali eksportować bezpośrednio, znaczy eksportować tak. Poprzez inne kraje. No więc teraz te kraje, które udowodnią, staną, a to nie jest tylko rozmowa z prezydentem Trumpem, to jest rozmowa wielu urzędników na różnych szczeblach rządowych, że nie będą retransferowały stal tą dumpingową, nie będą objęte cłami. Bardzo prosta rzecz. Pochodzenie stali będzie istotne. Znaczy my jesteśmy pod kontrolą, jakby pod ochroną tarczy unijnej tutaj, prawda? Ale Komisja Europejska też się zastanawia nad odbiciem piłeczki i kolejnymi cłami. Tutaj o wojnie handlowej polsko-amerykańsko-europejskiej atmosfera nie ma mowy. Się zepsuła mocno, prawda? I sama wartość, jaką jest wolny handel, została zakwestionowana w ciągu ostatniego roku. No, ale panie profesorze, ona nie była kwestionowana. Udział Chin w naruszaniu zasad wolnego handlu nie był kwestionowany przez tyle lat. W końcu trzeba było ten wrzut gdzieś przebić. No bo to jest tak. Dopóki wolny handel był dobrym narzędziem amerykańskiej polityki i służył interesom Stanów Zjednoczonych, to Stany Zjednoczone go wspierały. W momencie, gdy przestał być tak wyraziście dawać tak wyraziście przewagę amerykańskim firmom i Ameryce, to wolny handel stał się... Ja bym powiedział inaczej. Dopóki nadzieję, wolny handel że był Europa, wolny Polska, i był równy dla wszystkich, to Amerykanie wspierali. Jeżeli przestał być równy, bo Chiny weszły jak smog, panie to mecenasie, stał się problemem. Musimy postawić kropkę. Roman Rewald z Amerykańskiej Izby Handlowej i profesor Bogdan Szklarski, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję. Łukasz Karusta, do usłyszenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Kupując odkurzacz workowy Electrolux z najwyższą efektywnością reemisji kurzu i odkurzania podłóg twardych za 299 zł, zaoszczędzisz 50 zł. Więcej okazji w nowej gazetce i na Mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło. Czuję się jakaś taka ociężała. Spójrz, wyglądam jakbym połknęła balon. Co robisz, że twój brzuch jest tak płaski? Ja postawiłam na Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które nie tylko wspomagają prawidłowe wypróżnianie, ale też pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt i dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit.